مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا چراغ لی زمون کلی تسالار محترما چراغ لی زمون کلی تسالار محترما گلونا غواړو درتا پلار محترما گلونا غواړو درتا پلار محترما ساسوري دي زمونگل سرون نورك نشي ساسوري دي زمونگل سرون نورك نشي جوندي دي رب لراز مونت پار محترما جوندي دي رب لراز مونت پار محترما گلونا غوڑو درتا پلار محترما گلونا غوڑو درتا پلار محترما تلزمون دا اتفاق و اتحاد وي تلغوانو دا دعا لبرو دگار محترما تلغوانو دا دعا لبرو دگار محترما گلونا غوڑو درتا پلار محترما گلونا غوڑو درتا پلار محترما چراغ لی زمون کلی تسالار محترما مرحبا ملگری در سنا بیوتر دار محترما ملگری در سنا بیوتر دار محترما گلونا غواڑو درتا پلار محترما گلونا غواڑو درتا پلار محترما د کوندو یتیمانو شهیدانو قافله دا د کوندو یتیمانو شهیدانو قافله دا سفر کی بډیر پم کوي سردار محترم سفر کی بډیر پم کوي سردار محترم ګلونا غواړو درتا پلار محترم ګلونا غواړو درتا پلار محترم چراغ لی زمون کلی تسالار محترما مرحبا شات دل پسیو ڈا ڈا ڈا ور زد زل قرار محترما ڈا ڈا ڈا ور زد زل قرار محترما گلونا غواڑو درتا پلار محترما گلونا غواڑو درتا پلار محترما پلار محترما گلونا غواړو درتا پلار محترما زمون گرنا امیر د هاشم دستر ګتورا زمون گرنا امیر د هاشم دستر ګتورا زمون گرنا امیر د هاشم دستر ګتورا یریگی ټول جهان مولا گزار محترما یریگی ټول جهان مولا گزار محترما گلونا غواړو درتا پلار